سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، گزشتہ درس میں زکات کے مسائل پر گفتگو شروع ہوئی اور یہ عرض کیا گیا تھا کہ زکات کی مدات کیا ہے، کن کن حضرات کو زکات دی جائے، اور قرآن مجید فرقان حمید نے جو آٹھ مدیں بیان فرمائیں ان کا ہم نے ذکر کیا تھا. آج کی نشست میں یہ عرض کیا جائے گا کہ زکات کس کو دے اور کس کو نہ دے. اپنے وہ اعزاء، وہ رشتہ دار جن کو زکات دینا ناجائز، اور زکات اگر دی تو زکات سرے سے ادا ہی نہیں ہوگی، ان میں وہ حضرات سر فہرست سید اور ہاشمی، ان کو زکات نہیں دی جائے گی. سید نسب ایک اعلی اور عرفہ ہے، تو اس کی شایان شان یہ نہیں کہ وہ زکات لے یا کوئی اس کو زکات دے. جیسے کسی صاحب نے دو چار دن پہلے ضمناً سوال کیا، ہم نے عرض کیا تھا کہ کسی سید کو آپ اگر مستحق پائیں اور اس کی آپ مدد کرنا چاہیں تو زکات کے علاوہ صدقہ نوافلہ سے آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، صدقہ واجب آبی سید کو نہیں دیا جائے گا. جیسے آپ نے اگر یہ منت مانی کہ فلاں کام اگر میرا ہو جائے تو میں ایک بکرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کروں گا، تو یہ صدقہ واجب، اور یہ سید اور ہاشمی کو نہیں دیا جائے گا. ہمارے علماء نے یہ مسئلہ اس حدیث سے نکالا کہ ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں زکات کا مال آیا، اور ایک طرف زکات کے مال سے متعلق کھجور کی ڈھیری، کھجوریں آئیں. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ جو اس وقت بہت ہی صغیر سن تھے، بہت چھوٹے تھے، تو انہوں نے انجانے پن میں، ظاہر ہے کہ بچے تھے، وہ کھجور جو زکات کی تھی اس میں سے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں رکھی. نبی کریم علیہ السلام نے جب ملاحظہ فرمایا تو تنبیہ فرمائی اور ان کے منہ سے وہ زکات کی کھجور کو نکال لیا. اس لیے فرمایا گیا کہ زکات جو ہے یہ مال کا میل، اس میل کو سید یا ہاشمی کو نہیں دیا جائے گا، اور اگر کسی نے دیا تو اس کی زکات ادا نہیں ہوگی، اس کا خیال رکھا جائے. ایک اور بات ذہنی طور پر عقلی طور پر آپ سوچیں کہ سید کو اگر وہ غریب ہے اور زکوٰۃ کا مستحق ہو کیوں نہیں دینا چاہیے؟ جب وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو آپ دیکھیے, اگر ہم غور کریں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام پر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ارشاد فرما دیتے کہ میں نے تمہیں زکوٰۃ کا حکم دیا اور سید کو زکوٰۃ دی جائے, اور سید کے بعد اگر سیدوں میں کوئی مستحق نہ ملے تو کسی اور کو زکوٰۃ دی جائے, اس زمانے میں کفار اور مشرکین حضور کے مخالف ہر ہر بات پر حضور پر انگشت دراز کرتے, جگہ جگہ حضور کو ٹوکتے اور جگہ جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے. اگر زکوٰۃ کا حکم آنے پر آپ یہ فرما دیں کہ ہاشمی اور سید کو زکوٰۃ دی جائے تو لوگ یہ شور مچاتے کہ دیکھا اپنے گھرانے کی بھلائی کے لیے کیسا نظام وضع کیا, اپنی برادری کی بھلائی کے لیے انہوں نے زکوٰۃ کا حکم تو دیا اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ سید کو زکوٰۃ دی جائے, تو کوئی شخص یہ کہہ نہ سکے. اس لیے حضور علیہ السلام نے زکوٰۃ کے قانون سخت بیان فرمائے کہ زکوٰۃ نہ دے اس پر یہ تعدیل ہے, جو زکوٰۃ دے اس کا یہ ثواب. سارے فضائل اور منافع بیان کرنے کے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ دیکھو میری اولاد کو مت دینا, حضور نے منع فرما دیا تاکہ اس قسم کا کوئی الزام نبی کریم علیہ السلام پر نہ آئے, اس لیے سید اور ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دی جائے. اسی طریقے سے اپنے جو اعزاء ان میں سے چند ایسے رشتے کہ جن کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی, اور اگر کوئی دے گا تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, اس کے حق میں دوبارہ اسے زکوٰۃ دینی ہوگی. وہ یہ ہے کہ ایک ذہن میں آپ خاکہ بنائیے تاکہ مسئلہ یاد کرنے میں آسانی رہے اور مسئلہ ذہن میں بیٹھ جائے. اپنے والد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا, اسی طرح اوپر چلے جائیے, والد کے والد کو بھی زکوٰۃ نہیں دے گا, ان کے والد کو بھی نہیں. کوئی ایسا خوش نصیب ہو کہ جس کے والد بھی زندہ ہوں اور والد کے والد زندہ ہوں, ان کے والد زندہ, اوپر کسی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا. اسی طریقے سے دادی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے گا, دادی کی والدہ کو بھی نہیں, ان کی والدہ کو بھی نہیں, یوں بھی نہیں دے سکتا. یعنی یوں سمجھیں عام فہم اردو میں کہ اپنے ددیال کو بھی زکوٰۃ اس اعتبار سے نہیں دے سکتا, یعنی اپنے والد اور والد کے والد, نہ دادا کو نہ دادی. دوسری طرف زکوٰۃ دینے والا اپنے ننیال کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا, مثلا اپنی والدہ کو نہیں دے سکتا, والدہ کی والدہ کو نہیں, اس کی والدہ کو نہیں. تو اب دیکھیں یہ دو شاخیں ہو گئیں, اس طرف اوپر ددیال میں کسی کو نہیں دے سکتا اور اسی طریقے سے ننیال میں بھی کسی کو نہیں دے سکتا. اب یہ دو چیزیں جو اوپر کی ہیں اس کو ذہن میں رکھیں. اب اسی طرح آپ نیچے آ جائیے, اپنی اولاد جیسے لوٹا اس کو زکوٰۃ نہیں دے گا, لڑکے کے لڑکے کو بھی زکوٰۃ نہیں دے گا, اسی طرح اپنے پوتے کو بھی نہیں دے گا اور پوتے کو بھی نہیں دے گا. نیچے کی طرف آئیے تو ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی جو اس کی اولاد ہے یا اولاد کی اولاد. دوسری طرف آئیے تو اپنی بیٹی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے گا, اسی طریقے سے بیٹی کی بیٹی کو بھی نہیں دے گا, یعنی اپنی نواسی کو بھی نہیں دے گا, نواسی کی لڑکی کو بھی نہیں دے گا. تو اب ذہن میں یہ رکھیے کہ اوپر ان دونوں شاخوں میں یعنی ددیال اور ننیال, اور اس طریقے سے نیچے اپنا جو نرینہ اولاد ہے اس کی اولاد, اور جو بچی ہے اپنی اس کی, اس کو یا اس کی اولاد, ان میں سے وہ کسی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے گا. پھر زکوٰۃ نہ دے تو کیا کرے گا؟ اگر وہ مستحق ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسے رشتے ہیں کہ اگر انہیں ضرورت ہو تو آپ اپنے حلال طیب مال سے ان کی مدد کریں گے, زکوٰۃ میں سے آپ ان کی مدد نہیں کریں. مثلا والد تو آپ کا اور والدہ ایسی مستحق ہیں, اسی طرح دادا دادی یا نانا نانی. اگر اسلامی حکومت ہو اور والد اگر قاضی کے یہاں دعویٰ کرے کہ میں تو کمانے کے لائق نہ رہا لیکن میرا بیٹا میری کفالت نہیں کرتا, تو قاضی لڑکے کو عدالت میں بلا کر اور اپنے والد کا اس کے وظیفہ, اس کی تنخواہ یا اس کی تجارت یا اس کے پیسوں میں سے جاری کرنے کا حکم دے گا. یعنی وہ اس بات کے شرم مستحق ہیں کہ آپ ان کی مدد حلال اور طیب مال سے کریں. اسی طرح ماں اگر قاضی کی عدالت چلی جائے کہ بچہ میری کفالت نہیں کرتا, قاضی فیصلہ سنائے گا کہ تم اپنے مال میں سے اتنا مال منہا کر کے اس کی والدہ کو دیا جائے, تو یہ ایسے رشتے کہ جس کی حلال اور طیب مال سے ان کی مدد کرنی چاہیے, اور اگر وہ مدد نہ کرے تو عند اللہ بھی گناہ گار ہے, حقوق العباد ہیں, حقوق اللہ بھی ہیں. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا اور بارہا میں نے یہ بات کری کہ آج ہم اپنے والدین اپنے اعزاء اقرباء سے اس قدر گھوم رہے ہیں, یہ کہتے میں مجھے بھی برا لگ رہا ہے. بہت بڑے بڑے لوگ جن کے والدین زکات اور خیرات پر پل رہے ہیں, خیراتی اداروں میں پل رہے ہیں, خیراتی اداروں میں کھاتے ہیں, خیراتی اداروں میں رہتے ہیں, اور وہ ان میں شرم اور غیرت اتنی ہے ان کے والد یا والدہ میں کہ وہ اپنے جاننے والوں کو اپنے بیٹے یا اولاد کا نام نہیں بتاتے کہ یہ تو میری بچے کی تذلیل ہوگی, جو تو بہت بڑا آدمی وہ کہیں گے اتنے بڑے بیٹے کا باپ ہے اور خیراتی اداروں میں پل رہا. تو ہم نے یہ کیا بالکل جیسے امریکہ اور برطانیہ والوں سے یہ ساری تہذیب لگتا ہم نے ادھار لے لی کہ ماں باپ اگر بوڑھے ہوں تو ان کو سینکڑوں میل کے فاصلے پر ڈال دیا جائے, کبھی ایک بقرعید میں ان سے ملنے چلے جائیں. تو یہ عزیزان گرامی یہ ہماری دین کی باتیں نہیں, یہ ہماری شریعت کی باتیں نہیں, تو ہمیں تو ان کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اپنے جو چھوٹے مثلا بچی ہے آپ کی یا بچہ یا ان کی اولاد جو مستحق مدد کی آپ کے, ان کی مدد بھی آپ اپنے حلال اور طیب مال سے کریں. ہمارے یہاں جہاں برائیاں جنم کر گئیں ان میں سے ایک برائی یہ بھی کہ بعض جگہ مسلمانوں میں یہ رواج جو نہایت ہی غیر شرعی, اور وہ یہ ہے کہ اب بھی پاکستان میں ایسے علاقے ہیں کہ جہاں سید حضرات اپنے آپ کو سید کہہ کر زکات وصول کرتے ہیں کہ بھئی ہم مستحق ہیں, ہم سید ہیں, لہذا ہمیں زکات دی جائے. آج بھی پاکستان میں ایسے علاقے ہیں, اور ظاہر ہے کہ جب معلوم ہے کہ یہ سید ہے تو اب ہم اس کو زکات نہیں دیں گے, اور نہ سید زکات کو مانگے گا, نہ سید کی زکات کے مال سے کفالت کی جائے گی. تو یہ ہیں وہ مختصر رشتے کہ جن کو زکات نہیں دے گا اور دے گا تو ادا نہیں. اسی طریقے سے میاں بیوی, میاں بیوی بھی آپس میں ایک دوسرے کو زکات نہیں دے سکتے کہ بیوی اگر مستحق ہے تو شوہر زکات دے, شوہر اگر مستحق ہے تو بیوی اس کو زکات دے. سبحان اللہ, اس نظام کو دیکھ کر ایسا لگتا کہ شریعت مطہرہ نے ایسا بہترین نظام وضع کیا کہ اگر یہ حکم ہوتا یا اجازت ہوتی کہ اپنے بیٹے کو زکات دے دی جائے, باپ کو دی جائے, نانی نانی کو, پوتا پوتی, نواسا نواسی, تو بھی کہاں گیا, پورا گھی کھچڑی میں چلا گیا. معلوم ہوا کہ پھر کسی غریب کا فائدہ نہیں ہوا, ساری رقم جو ہے اس کا گھر ہی میں بٹوارا ہو گیا, اور کسی غریب اور کسی یتیم کو کوئی نفع اور کوئی فائدہ نہیں پہنچا. یہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. اب آئیے اس میں جو مراعات وہ بھی آپ سن لیجئے. جو میں نے عرض کیا کہ وہ زکات نہیں دے سکتا, وہ اپنی زکات, جیسے میں زید, میں اپنی زکات جو مجھ پر فرض ہوئی ہے یہ میں اپنے والد کو نہیں دے سکتا, اسی طرح میں یہ اپنی رقم اپنے دادا کو نہیں دے سکتا, یہ اپنی رقم میں پوتا پوتی کو نہیں دے سکتا, اپنی رقم میں نواس نواسی ان کو نہیں دے سکتا. اب آئیے, ایسا بھی تو ممکن ہے کہ ایک آدمی کا والد زکات کا مستحق اور اس کی اولاد اس پر اپنی زکات بھی نہیں, وہ غریب, یعنی زکات ہی نہیں اس پر ہے, تو وہ زکات میں سے مدد بھی نہیں کر سکتا اور مدد بھی ناجائز, ایسی صورت میں کیا کرے؟ یا یہ کہ وہ کھاتا پیتا تو ہے, مختصر زکات ہی نکالتا جو دوسروں کو دیتا, لیکن ان وجوہ کی بنا پر جس کو شریعت نے ناجائز کہا وہ اپنے ان اعزاء جن کا ہم نے ذکر کیا وہ زکات نہیں دے سکتا. اب کیا کرے؟ علماء نے اس کو جائز رکھا کہ جس کو اچھی طریقے سے سن کے یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ خدا نہ خواستہ کوئی تردد یا سمجھنے میں کسی قسم کی وہ یا توجہ نہ رہی, تو ایسا نہ ہو کہ اس کا نتیجہ غلط نکلے. اس کو ذہن میں رکھیے, میں اپنی زکات کو اپنے والد کو نہیں دے سکتا, مگر میرے والد اگر زکات کے مستحق ہیں تو کسی اور شخص سے زکات لے کر میں اپنے والد کی مدد کر سکتا. آگے سمجھ میں بات, یعنی اپنی زکات تو میں نہیں دوں گا لیکن کوئی اور شخص جو مخیر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی میرے پاس 1,000 روپے زکات کے اور میں آپ کو مطلق اس کا وکیل بنا دیتا ہوں, جو زکات کا مستحق آپ اسے دے دیں. اگر یہ رقم آپ نے یعنی اس نے مطلق آپ کو وکالت تفویض کر دی کیا میری جانب سے وکیل ہے اور میں آپ کو یہ زکات دیتا ہوں, آپ جس کو چاہے زکات دے دیجیے, تو ایسے زکات کے مال سے وہ اپنے والد کی مدد کر سکتا ہے. بلکہ اگر والد اس کے مستحق ہیں تو یہ والد کے حقوق میں داخل کہ وہ اپنی زکات تو نہیں دے گا لیکن کسی دوسرے آدمی سے زکات کی رقم لے کر اپنے والد کی مدد کر سکتا ہے. اسی طریقے سے دوسرے آدمی سے مدد لے کر اپنے دادا یا دادی ان کو دے سکتا ہے, اور اسی طریقے سے دوسرے کی زکات جو ہے وہ اگر اپنے بچوں پر خرچ کی جائے تو وہ اگر وہ مستحق ہیں تو دوسروں کی زکات سے ان کی مدد کر سکتا ہے. یعنی یہ رعایت شریعت نے رکھی کہ اپنی رقم آپ جو ہے وہ تو ان اعزاء کو نہیں دیں گے لیکن دوسروں سے لے کر کے ان کو زکات دی جا سکتی. جب یہ بات بھی آپ نے سمجھ لی تو اب دیکھیے جو اور قریب والے ہیں کہ جن کو زکات دینا افضل, بلکہ ایک حدیث شریف میں تو یہ تک فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے اپنے گھر کے اعزاء, اور اس سے مراد وہ ہے کہ جو زکات کے مستحق ہوں اور جن کو زکات لینا اس کی جائز, وہ مستحق, اور ان کو چھوڑ کر اگر اس نے دوسروں کو زکات دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا کہ جس کے گھر کے مستحق ہیں وہ دھوکے. اس لیے قرآن نے جگہ جگہ فرما وزیل قربا, اب اس کی تعریف میں علماء نے یہ بیان فرمایا کہ جیسے وہ والد کو تو زکات نہیں دے سکتا لیکن چچا کو زکات دے سکتا, اگر وہ مستحق ہے چچی کو بھی زکات دے سکتا, کسی طریقے سے اپنے پھوپا کو بھی دے سکتا, پھوپھی کو بھی دے سکتا, چچا کی اولاد کو بھی دے سکتا, کسی طریقے سے اپنی پھوپھی کی جو اولاد ان کو بھی دے سکتا. اگر مستحق ہے تو اپنی والدہ کو تو نہیں دے گا لیکن اپنی خالہ کو زکات دے سکتا, خالہ کی اولاد کو زکات دے سکتا, کسی طرح وہ بیوی کو نہیں دے سکتا لیکن سانی کو زکات دے سکتا, اپنے سانوں کو دے سکتا یا ان کی اولاد خالہ زاد بھائی بہن ان کو بھی دے سکتا ہے, جو پھوپھیزاد بھائی بہن ہیں ان کو بھی دے سکتا ہے, جو چچازاد بھائی بہن ہیں ان کو بھی زکات دے سکتا ہے. تو دیکھیے وہ قریب کے رشتے کہ جن کو زکات صرف دینا جائز ہی نہیں بلکہ اس کو افضل کہا گیا, اور اسی طریقے سے اور جو رشتے دار ان کے علاوہ ان کو بھی وہ زکات دے سکتا ہے. تو ان کو دینے میں ایک اعتبار سے دوہرا ثواب, اور وہ یہ ایک تو زکات کا ثواب ہے وہ آپ پر ضروری ہے کہ آپ زکات نکالیں, جو بھی آپ دیں گے کسی کو بھی دیں گے اس کا ثواب, لیکن جب آپ یہ زکات کی رقم اپنے اعزاء اور اقربا کو دیں گے تو اس میں اپنے رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی الگ ثواب, یعنی جو رحمی رشتے ہیں تو رحم والے رشتے جو آپ کے قرب و جوار کے عزیز ہیں جن کو زکات دیں گی جائز ہے اور وہ مستحق ہیں, تو اس معنی کر انہیں دینے کا زیادہ ثواب ہے کہ زکات کا ثواب الگ ہے اور اپنے اعزاء کے ساتھ حسن سلوک کا ثواب جو ہے وہ الگ ہے. اس اعتبار سے یہ ثواب عزیزان محترم دونا ہوگا. ایک بات اور ذہن میں رہے, اور اس کو اگر ہم ضرورت ہوئی تو کبھی ایک عنوان بنا کر اس پر گفتگو کریں گے, وہ یہ کہ ایک شخص مثلا چچا, چچا کی اولاد, ظاہر ہے آپ کے برابرگی کے چچا ایک طرح سے قائم مقام آپ کا والد تایا, وہ بھی قائم مقام والد, بلکہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری یہاں کی تہذیب میں تو تایا کو بڑے ابا سے خطاب کرتے ہیں, بعض گویا ایسے شہر ہیں جن میں بڑے ابا بھی کہا جاتا ہے, وہ ہمارے باپ کا قائم مقام, خالہ وہ ہماری اماں کی قائم مقام, اس کی اولاد جو ہے وہ بالکل ہماری طرح برابرگی کا معاملہ, ہم زکات دیں وہ تو اس کو برا مان جائیں گے اور بہت ممکن ہے کہ اٹھا کر آپ کے منہ پر پھینک دیں, ایک شرم کی بات, آپ زکات سے ہماری مدد کر رہے ہیں, میں تو آپ کی باپ کی جگہ ہوں, میں آپ کا چچا ہوں, آپ مجھے زکات دینے کے لیے آئیں. لوگوں میں یہ کسی طریقے سے غلط مشہور ہو گیا کہ جب زکات دے تو وہ کہہ کر کے دے کہ یہ زکات, یہ بات غلط. دیکھیے نیت زکات کی ہو, اور نیت جو ہے یہ دل کے ارادے کا نام, جیسے ہم انشاءاللہ نماز پر جب گفتگو کریں گے تو اس میں جو نماز کی ایک شرط ہے نیت, اگر ضرورت ہوئی تو وہاں نیت پر ہم کلام کریں گے. یہاں ضرورت کے مطابق کسی کی آپ اگر مدد کرنا چاہیں زکات کی مد سے اور وہ زکات تو آپ کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ اس سے کہیں کہ یہ زکات کا مال اور میں آپ کو دے رہا ہوں اور آپ اس سے اپنی ضرورت پوری کر لیجئے گا. آپ نے دیکھا اور ہمارا اور آپ کا بھی مشاہدہ, ہم دونوں معاشرے کا حصہ ہیں. بعض ایسے حضرات کہ جن کے پاس رہنے کا مکان بھی, اور بظاہر آپ دیکھیں گے کہ سفید پوش اجلے کھجلے کپڑے پہنے میں, اور فی الواقع وہ زکات کے مستحق ہیں, مگر وہ غیرت مند شرم والے, وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے, دست سوال دراز نہیں کرتے, نہ آپ سے مدد چاہتے ہیں نہ مدد مانتے. تو ایسا شخص زکات کہتے ہی چڑ جائے, وہ پھینک دے گا زکات کی رقم کو سوزن عیزا. تو آپ اپنے چچا کو یہ کہہ کر دے سکتے ہیں, چچا آپ ہمارے والد کے قائم مقام ہیں, آپ ضرورت مند ہیں, اور یہ نظر آنا کہ بطور نظر آپ کی خدمت میں, اور اسی طرح آپ اپنے عیزا میں جیسے خانہ زاد بھائی بہن چچا زاد بھائی بہن ان کو آپ یہ کہہ کے بھی دے سکتے ہیں, بھائی ہماری طرف سے آپ عید کے کپڑے بنا لیجیے, یہ کہتے ہیں بھائی ہماری طرف سے آپ مٹھائی کھا لیجیے گا, ہماری طرف سے نذرانہ قبول کر لیجیے گا, یہ کہہ کے بھی آپ اگر ان کو زکات دیں جس سے وہ قبول کر لیں. یعنی کوئی ایسا ہی تھا ایسا عرف کہ جس کے بیان کرنے میں ان کی سنتی نہ ہو, عزت نفس مجروح نہ ہو, ایسی صورت میں جب ان کو زکات نیت کر کے دے دی جائے تو ایسی صورت میں بھی زکات ادا ہو جائے گی. بلکہ یہاں تک فرمایا زکات کا پیسہ کسی مستحق کو وہ آپ سے نہیں لے رہا, کہتا کہ میں مر جاؤں گا لیکن میں کسی سے ادھار نہیں لوں گا, یہ نہیں کروں گا وغیرہ وغیرہ, یعنی یہ کہ میں کوئی مد میں سے قبول نہیں کروں گا. ایسے شخص کو نیت زکات کی کرنے کے بعد زکات یہ کہہ کر کے دے دیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کا عزت نفس مجروح ہو رہا ہے, یہ ادھار یہ آپ لے لیجیے, جب آپ کے پاس میں دے دیجیے گا اور دل میں یہ ارادہ جمع لیں کہ جب یہ دینے آئے گا تو میں اس سے واپس نہیں لوں گا, پھر اس میں اگر آپ زکات کی رقم کو قرض بھی کہہ کر کے دے دیں تو بھی زکات جو ہے وہ ادا ہو جائے. کسی طریقے سے آپ کی خالہ یا خوبی اس کے بچے سمجھدار, بالکل دودھ پیتے نا سمجھدار, جو پیسے پر قبضہ کرنا جانتے ہیں, جو یہ سمجھنے کے یہ پیسہ ہے, اگر خالہ نہیں لے رہی, پھوپھی نہیں لے رہی, چچا نہیں لے رہی, تو ان کے بچوں کے ہاتھ میں بھی اگر دے دی جائے زکات کی رقم, تو سمجھدار اگر بچے ہیں کہ جو یہ جانتے ہوں کہ یہ رقم ہے, تو وہ ایسے بچوں کو دینے سے بھی زکات ادا ہو جائے گی. خاں اس کے بعد وہ ان کی اماں لے کر کے خرچ کرے یا ان کا ابا ان سے لے کر کے خرچ کرے, اس سے آپ کو کوئی غرض نہیں. تو اس طریقے سے نہایت ہی سامنے والے کی عزت و نفس کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ زکات دیں, تو بہت سارے ایسے سفید پوش جو آپ کو نظر نہیں آتے لیکن مستحق اگر ہیں تو ان کو دیا جائے. تو یہ وہ اجزا ہیں کہ جن کو زکات دی جائے, اور وہ اجزا ہیں کہ جن کو زکات نہیں دی جائے. اور یہ میں نے عرض کیا کہ جن کو زکات دینا ناجائز, دوسرے سے لے کر کے اگر ان کی مدد کر دی جائے تو ان کے لیے یہ جائز ہوگا. اسی طریقے سے آپ حضرات صاحب ثروت, آپ کی دکانوں پر دو دو تین تین چار چار ملازم, آپ کے گھر پر بھی ملازم ہیں, تو ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں, مگر وہ کسی خدمت کے عوض میں نہیں ہوگا. یعنی جو مہینہ بھر اس نے کام کیا وہ اس کا عوض نہیں ہوگا, بلکہ اگر وہ زکات کے مستحق ہیں تو جو ان کی تنخواہ بندی ہوئی, چاہے وہ ڈرائیور ہوں, آپ کے یہاں جھاڑو دینے والے ہوں, سامان کے رکھنے والے ہوں, یا کلر قسم کے لوگ ہیں کہ جن کا ان کی تنخواہوں میں گزارا نہیں ہوتا, ہمیشہ بیچارے پریشان رہتے ہیں, تو ان مواقع پر جو ان کی خدمت ان کے وقت کے عوض میں آپ دے رہے ہیں بطور تنخواہ, اس کو تو آپ الگ رکھیں کو تنخواہ دیں, لیکن ان زکات کی مقدار سے بھی ان کی اگر آپ مدد کریں, اگر سے بظاہر وہ آپ کے ملازم ہیں لیکن اس اعتبار سے کہ وہ سال بھر آپ کی خدمت کرتے ہیں تو یہ زکات کے مستحق ہیں, آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں, مگر کسی معاوضے اور تنخواہ کے اعتبار سے نہیں, وہ الگ ہوگا اور یہ سلسلہ بالکل الگ ہوگا. اس طریقے سے آپ ان حضرات کی زکات سے گویا مدد کر سکتے ہیں, اور یہ ہم بعد میں بھی عرض کریں گے, مسائل ابھی چل رہے ہیں. زکات دیتے وقت ہلکا پھلکا اس سے ذرا سا انٹرویو ضرور لے لیں, جس سے پتہ لگ جائے کہ وہ زکات کا مستحق ہے اور واقعی وہ غریب ہے, اور یہ کہ اس کا مذہب کیا, اس لیے کہ یہ ہمارا مشاہدہ اور کئی حضرات نے ہم سے بتایا, غیر مسلم لوگ جو اندرون سندھ رہتے ہیں, ان کا مذہب ہندو ہوگا یا کچھ اور ہوگا, وہ غریب ہیں, اس نے شک نہیں کہ وہ غریب, اگر اسلامی حکومت ہو تو چلیے اسلامی حکومت ان کی مدد کرے, لیکن وہ ایک یلغار کراچی پر ہوتی ہے مانگنے والوں کی, اور وہ ایسی اقوام اور ایسی برادری ہیں کہ جو مسلمان ہیں. تو اب یہ بھی ذرا سا نام پوچھ لیجئے تو پتہ لگ جائے بھائی آپ کا نام کیا ہے. ظاہر غریب آدمی کہے گا میرا نام غلام مصطفیٰ ہے, غلام محمد ہے, تو آپ کو یہ تو ترش ہو جائے گا نام سے کہ نہیں مسلمان, اور کہیں وہ اپنا نام بتا کہ لال جناب چند ہے, جناب کبیر داس ہے, اور علم غلم, تو ویسے ہی آپ کو نام سے احساس ہو جائے گا. مطلب کہ یہ تھوڑا سا یہ اتنی نام کر لیں کہ وہ مسلمان ہیں, اور کوشش یہ کی جائے کہ مسلمان میں جو دیندار مسلمان, دیندار مسلمان کو دینا زیادہ ثواب ہے. تو اس طریقے سے وہ ادارے جن کو زکات دی جاتی ہے, کوئی اس میں تردد کی بات نہیں, وہ اہل سنت, وہ آپ کے مشرب کے مسلک کے ہوں, آپ ان کو زکات دیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے جب زکات دی تو پتہ لگا کہ آپ ہی سے منافع حاصل کرنے کے بعد وہ آپ ہی کے دین اور آپ ہی کے طریقے کو گویا وہ اس کے خلاف وہ ایک محاذ بنائے ہوئے سارا پیسہ وہاں لگا رہے ہیں, تو ان میں بھی آپ جو ہے وہ زکات نہیں دیں گے. ہلکی پھلکی تحقیق کر لیں کہ یہ دینی ادارے اور ہمارے مسلک دیں. آخری میں ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ آج کے درس کا اس کو بھی حصہ ہونا چاہیے, بال فرض اگر ایسا ہوا ہم نے کسی کی مدد کر دی. آج کل آپ جانتے ہیں کہ خاندانی مسائل کچھ ایسے ہیں کہ بلا وجہ ذری سی باتوں میں صلہ رحمی کے رشتے لوگوں نے ختم کر دیے. خالہ سے کہہ دیا کہ خبردار آپ میرے گھر نہیں آئیں, چاچا سے کہہ دیا آج آپ ہمارے چاچا نہیں رہے, باہر جائیے, نکل جائیے یہاں. تو یہ نفرت ہونے کی وجہ سے بہت سارے اعزاز کی پہچان نہیں رہی, یا یہ کہ کوئی شخص مستحق آیا اور آپ نے اس کی مدد کر دی, بات کو پتا لگا, دن گزر گیا, دو چار دن, دس بیس دن, اف ہو یہ فلاں صاحب کو جو میں نے زکات دی تھی یہ تو سید تھے, لیکن میں نے مستحق سمجھ کر کے ان کو زکات دے دی, اب کیا ہوگا. یا اپنے ان اعزاء میں سے جن کو زکات دینے کی ممانعت, زکات دے دی آپ, اور زکات دینے کے بعد بات کو پتا لگا کہ وہ تو میری اولاد یا اولاد کی اولاد میں سے جس کو میں نے زکات دے دی. اس میں ہمارے فقہا نے یہ رعایت بڑے دلائل کے ساتھ لکھی کہ کسی شخص کو مستحق سمجھ کر اگر آپ نے زکات دے دی اور بات کو پتا لگا کہ کسی بھی اعتبار سے مستحق نہیں تھا, تو آپ کی زکات ادا ہو گئی, نیک نیتی کی بنیاد پر آپ کی زکات ادا ہو جائے گی, اب آپ کو دوبارہ زکات دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تھی وہ آج کی گفتگو, اور انشاءاللہ کل رخصت ہے اور پیر کو ہم زکات ہی کے کسی عنوان پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. جو سوالات ہیں چند ان کے جوابات میں عرض کر دیتا. کچھ دن ہوئے کسی صاحب نے یہ سوال کیا, پہلی سوال یہ ہے کہ پہلی کی ہماری فرض نمازیں چلی گئیں, اب ہم جو فرض اس کے ساتھ نفل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس آدمی کی فرض نمازیں قضا ہو گئیں تو اب جو وہ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے ساتھ جو نوافل ہیں گویا ان کو وہ ادا کریں. اس کو ہم پہلے کئی مرتبہ کہہ چکے کہ جن کے ذمے فرائض ہیں ان کے نوافل قبول نہیں ہوں گے, مطلقاً نفل نماز کو وہ چھوڑ دیں اور ان سب کی جگہ قضا نمازیں پڑھا کریں جو ان کے ذمے ہیں. جب تک فرائض ادا نہیں ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نوافل قبول نہیں فرماتا. اسی طرح اگر آپ کے ذمے فرض روزے ہیں تو پہلے روزوں کی قضا کیجئے اور اس کے بعد میں آپ نفل رکھیں. یا یوں بھی ہو سکتا ہے جیسے ہمارے یہاں بعض نفل روزے کا معمول, مثلا شوال میں 6 روزے, یا محرم شریف میں 9ویں اور 10ویں کا روزہ, یا شب برات کا روزہ, یا شب معراج کا روزہ, ایسے جو ہم روزے رکھتے ہیں. یہ نوافل اگرچہ ہم رکھتے ہیں روزے, لیکن کوئی شخص اگر ان روزوں کو رکھتا ہو ان روزوں میں بھی وہ اپنے فرض کی نیت کر لے کہ میں وہ روزہ ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں جو میرا زندگی کا پہلا قضا ہوا, اور میں اس روزہ رکھنے کی فرض روزے کی ادائیگی کی وہ نیت کرے, تو اس طریقے سے اس کے روزے جو ہیں وہ ادا بھی ہوتے رہیں گے, اور نفل روزہ یا نفل نماز وہ نہیں پڑے گا جب تک اپنے فرائض ادا نہ کر لیں. مسجد میں جو زکات دیتے ہیں وہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے عموماً جو مسجد میں مانگنے والے حضرات ہیں وہ اپنے ذات کے لیے سوال کرتے ہیں کہ میں زکات کا مستحق ہوں یا بیمار ہوں, میری مدد کی جائے. مسجد کے تقدس کے خلاف کہ کوئی سائل اپنی ذات کے لیے سوال کرے کہ میں مستحق ہوں میری مدد کی جائے, چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی اور رکعت ہو یا صدقہ نوافل. کوئی شخص اگر مسجد میں سوال کرے تو اس سائل کو پیسہ دینا ناجائز, بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک سوال کے جواب میں یہ بھی ارشاد فرمایا, اور غالباً ملفوظات میں ہے یہ, کہ کوئی شخص اگر مسجد میں سوال کرے تو سائل کو سوال کرنا مسجد کے حدود میں, جس کو مسجد کہتے ہیں یعنی داخل مسجد جہاں نماز پڑھی جاتی, اس کو سوال کرنا ناجائز. اگر کوئی شخص سائل کو پیسہ دے گا تو اس کے کفارے میں وہ ایک روپیہ اگر اس نے مسجد کے اندر دیا تو اس کے کفارے میں 70 روپیہ مسجد کے باہر وہ گویا کفارہ اس کا ادا کرے. لہذا اس میں یہ کیا جائے کہ جو مانگنے والے ہیں یا تو وہ سوال کر کے مسجد سے باہر چلے جائیں, یا دینے والے صاحب جو اس کو مسجد سے باہر بلا لیں اور باہر بلانے کے بعد اس کی مدد کر دیں, تو یہ جائز ہو جائے گا حدود مسجد میں نہیں. وہیں اعلیٰ حضرت نے یہ بھی استدلال کیا اور مسئلہ لکھا کہ مسجد میں بے مانگے کسی نے سوال نہیں کیا اور آپ گزر گئے اور آپ نے دیکھا پھٹے پرانے پہنا ہوا کوئی غریب مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور ہمارے مدد کا مستحق, تو اس کے بغیر اعلان کیے چپ چاپ سے اس کی مدد کرتے ہوئے اگر چلے جائیں تو یہ جائے, یعنی اس کے سوال کیے بغیر اگر کسی غریب کی مدد کر دی جائے حدود مسجد میں تو یہ جائے, اگر وہ سوال کرے تو اس کو حدود مسجد کے باہر دینا ہوگا. سوال تیسرا, اگر کوئی اپنی حیاتی کے اندر کوئی جگہ میرے نام کر دیتا ہے کہ بڑا لڑکا ہے سمجھدار ہے وغیرہ وغیرہ, تو کیا اس میں سارے بھائی بہن کا حصہ ہے یا نہیں؟ دیکھیے اس کی چند صورتیں, یہ اچھی بات پوچھی آپ نے. سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ کسی آدمی کا ترکہ اس وقت تقسیم ہوتا ہے جب اس کی موت ہوتی ہے, جس کو ترکہ کہتے ہیں وہ جب ہوگا جب اس آدمی کا انتقال, پھر اس کے مختلف فارمولے اور یہ علم الفرائض کہلاتا ہے. یہ کتنا بڑا علم, یعنی کسی کے انتقال کے بعد حصوں کی تقسیم, یہ اتنا وسیع علم ہے کہ حدیث شریف میں یہ فرمایا گیا کہ جس کو وراثت کی تقسیم کا علم آ گیا وہ آدھا علم جان گیا, یعنی پورے دین کا آدھا علم ہے اس کو فرمایا گیا. تو کسی کا جب انتقال ہو تو انتقال کے بعد ہر ایک کی تقسیم جدا, پہلے دیکھا جائے گا اولاد کتنی ہے, اگر اس کا فارمولہ جدا ہو, اگر اولاد نہیں تو فارمولہ جدا ہوگا, مرنے والے کے ماں باپ زندہ ہیں تو فارمولہ جدا ہوگا, مرنے والے کے ماں باپ اگر انتقال کر گئے تو فارمولہ جدا ہوگا. تو زندگی میں ابھی ہم نہیں کہہ رہے زندگی کی تقسیم, انتقال کے بعد کی تقسیم, یہ عام فارمولہ یہ ہے جو صرف آپ کے سمجھنے کے لیے دلچسپی کے لیے بھی, اور یہ کم سے کم اتنی بات یاد رہے, کسی آدمی کا اگر انتقال ہو جائے تو انتقال پر 8th حصہ اس کی بیوہ کو ملے گا اور باقی رہے گا 7. تو 7 حصوں کو ہم اس طریقے سے تقسیم کریں گے کہ اس کی جو اولاد ہے, لڑکا اگر ہے تو اس کو 2 حصے ملیں گے, لڑکی اگر ہے تو اس کو 1 حصہ ملے گا, 8th حصہ بیوہ کو ملا اور بیوہ کو ملنے کے بعد جو حصے بچ گئے 7, تو اس کو اس ترتیب سے تقسیم کریں گے کہ اس کی اولاد میں سے جو نرینہ اولاد ہے لڑکا جو ہے اس کو 2 حصے ملیں گے اور لڑکی کو 1. اور اسی طریقے سے اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو وہاں بیوی کو 8th حصہ ملا تھا شوہر کے مرنے پر, اور اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کا 4th حصہ ہو, 4th حصہ اس کے شوہر کو دیں گے جو 3 حصے بچ گئے, اس کو اس طریقے سے تقسیم کریں گے کہ لڑکے کو ڈبل ملے اور جو لڑکی ہے اس کو سنگل ملے گا. یہ تقسیم, یہ تو ہے انتقال کے بعد. اب آئیے کہ کوئی شخص اگر اپنی زندگی میں یہ چاہتا کہ میں اپنی جائیداد کو تقسیم کر دوں, حالات بھی اسی طریقے کے نظر آتے ہیں, آپ یقین جانیے بات تو بہت بری مگر اس معاشرے میں جو ناسور پیدا ہو رہا, اگر ہم اس کی نشاندہی نہیں کریں گے تو کیا کون نشاندہی کرے؟ ہم نے اپنا مشاہدہ یہ کیا کہ جب والد کا انتقال ہو جائے جس اولاد کے پاس جو سامان ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے, کہتا نہیں صاحب یہ تو والد نے مجھ کو کہہ دیا تھا کہ یہ تو مکان تمہارا ہے, فلاں والد نے تو کہہ دیا تھا کہ یہ دکان تمہاری, یہ تو کہہ دیا تھا ہمارے والد ہمیں دے دی. اس کا ہرگز یہ دعویٰ نہیں مانا جائے گا جب تک کہ وہ ثبوت فراہم نہ کرے, ایک بات تو یہ. اور دوسری بات یہ کہ جس کے پاس جو مال ہو وہ ضبط کر کے بیٹھ جائے کہ میں اس میں حصہ نہیں دوں گا, گویا وہ جہنم کے انگارے کھا رہا. ہم نے بعض علماء کی تصریحات میں پڑھا جس سے ترکے کا اندازہ لگائیے. ایک عالم دین تھے اور ان کی بہت بڑی جائیداد, وہ انتقال کر رہے, ان کے سرحان ایک عالم دین بیٹھے ہوئے اور رات کا وقت تھا, جو ان پر جان کنی کا وقت تھا. جب سکرات کا عالم ختم ہوا اور جب ان کی موت واقع ہوئی تو جو عالم دین سرانے بیٹھے تھے انہوں نے چراغ بجھا دیا, چراغ بجھا دیا. لوگوں کے دریافت کرنے پر بتایا کہ یہ چراغ میں جو تیل ہے یہ وارثوں کا, چاہے وہ ایک پیسے کا چاہے وہ دو پیسے کا, وارث اجازت دیں گے اب تیل جلے گا. تو وارثوں نے اجازت دی کہ بھائی ٹھیک ہے ہماری طرف سے اجازت ہے کہ یہ چراغ جلا دیا جائے. تو دیکھیے شریعت میں چراغ کے تیل کی مالیت کو بھی ملحوظ رکھا گیا, اور آپ کی اگر دکانیں ہوں, مکان ہوں, بلڈنگ ہوں, اس میں ہمیں کتنا پاس رکھنا چاہیے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے اگر آپ جب آئے تو تصویر نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے پاس آتے ہیں تصویر کی, تصویر کیسے کیا جائے. جوڑیا بازار کی دکان 1 کروڑ کے, وہ کہتا ہے یہ تو میری, فلاں جگہ مکان 2 کروڑ یہ تو میرا, ہمارے پاس کیا ہوگا. بھائی ہم تو جب تقسیم کریں گے کہ آپ کیش نہیں, آپ ہمارے سامنے عدد رکھ دیں بھائی یہ 10 لاکھ روپیہ, خالی پرچی رکھ دیں آپ بھائی یہ 10 لاکھ روپیہ یہ ہماری. اب آپ تقسیم کر کے بتا دی تو ہم بتا دیں گے بھائی اس کو اتنا دیا جائے, اس کو اتنا اور اس کو اتنا دیا جائے. تو آج کل والد ان قسم کے معاملات کو دیکھ کر وہ چاہتے ہیں کہ زندگی میں بٹوارا کر دیا جائے, اور یہی آپ کی مراد. اس میں علامہ ابن عابدین شام اور ہمارے جتنے بھی فقہ ان کا مذہب اس میں یہ ہے اور یہی فتویٰ ہے کہ کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے مال کا اگر بٹوارا کرے گا تو اس وہ تقسیم نہیں ہوگی جو قرآن نے بیان فرمایا. اس لیے کہ قرآن نے جو تقسیم بیان کی وہ ہے مرنے کے بعد. زندگی کی تقسیم یہ ہے جیسے میاں بیوی پلان بنا رہے ہیں بھائی اولاد کو دے دیا جائے, میاں بیوی اپنے خرچ کے لیے 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ جیسی فیملی ہو جیسا گھرانا اپنے خرچ کے لیے رکھ, اور رکھنے کے بعد میں اپنی ساری جائیداد اپنی اولاد میں ایسی تقسیم کریں کہ سب کو برابر دیں. جیسے اگر 10 لاکھ لڑکے کے حصے میں ہے تو 10 ہی آپ لڑکی کو بھی دیں گے. اور پھر پتہ نظر اس کی ہمارے ایک مصیبت یہ بھی کہ لڑکے جو ہیں وہ اپنے باپ کی دولت پر قبضہ کر کے کہتے ہیں ابا نے بہن کی شادی جو کرا دی تھی وہ تو ان کی زندگی میں ہو گئی تھی, وہ تو ان کا ہو گیا, ان کا نہیں, جو شادی ہوئی اس کے 10 لاکھ روپے جو ہیں وہ ترکے میں سے منع کیے جائیں گے. نہیں, بلکہ یہ بھی غلط ہے, جن کی شادی ہو گئی ان کو بھی حصہ ملے گا, اور جن کی شادیاں نہ ہوئی ان کو بھی حصہ ملے گا, اور جو لڑکے ان کو بھی حصہ ملے گا, اور بیوہ کو بھی حصہ ملے گا. تو اس طریقے سے زندگی میں جب آپ کریں گے تو سب کو برابر دیں. اب کچھ رقم جو آپ نے اپنے پاس رکھ لی میاں بیوی نے والدین نے خرچ کے لیے, اب اس میں سے کسی کا انتقال ہو تو جو رقم اس کی پھر اس کے مطابق اس کا ترکہ ہوگا. تو زندگی کی تقسیم جو ہے وہ اسی طریقے سے ہوگی کہ سب کو برابر دیا جائے گا. یہ کر لیا جائے کہ ساری جاگیر اس کا حساب کر لیا جائے, اور حساب کرنے کے بعد میں جیسے کسی کے پاس مکان ہے تو مکان رکھ کر کے وہ جو حصہ نکلتا وہ اس کو ادا کر دے. تو والدین جو ہے اپنی زندگی میں اس کام کو اگر کریں تو اس کا فارمولا یہ ہے, اور اس میں اس قسم کے حصے نہیں ہوں گے جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا. ایک صاحب نے یہ پوچھا کہ کوئی آدمی حلفیہ اقرار کرتا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا, یعنی اس نے قسم کھائی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا, خدا کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا, اور اس نے وہ کام کر لیا, تو قسم کا کفارہ کیا؟ کوئی شخص اگر قسم کھا لے اور وہ قسم شرعی, تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ پہلے تو وہ کام کرے. اب اس کے کام کے کرنے سے قسم ٹوٹی, اگر اس نے پہلے کفارہ دے دیا تو ابھی تو قسم نہیں ٹوٹی, جرمانہ باقی رہے گا. پہلے اس کام کو وہ کرے, اب قسم ٹوٹی, اب قسم ٹوٹنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 آدمیوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا, جیسے جنہیں دوپہر میں کھلایا انہیں کو رات میں کھلایا. کہیں ایسا ہوا کہ دوپہر میں لوگ کھا کر کے چلے گئے رات میں نہیں آئے تو کفارہ نہیں ہوگا. قسم کا کفارہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ 10 آدمیوں میں ایک ایک فطرے کی رقم جو ہے وہ دے دی جائے. جیسے اگر ہم اندازہ لگائیں کہ 2.25 سیر آٹے کی قیمت اس وقت 25 روپے کی, یا 2.25 سیر آٹے کی قیمت 30 روپے کی ہے, 300 روپے لے لی, 300 روپے لے کر 10 فقیروں کو جو ہے وہ 30-30 روپے آپ ادا کر دیں گے تو یہ قسم کا کفارہ ہو گیا. یہ جو میں نے عرض کیا کہ وہ قسم شرعی, وہ یہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں ماں کی قسم, بہن کی قسم, تیرے سر کی قسم, تیری عزت کی قسم, تیری آبرو کی قسم, یہ شرعی قسم نہیں, یہ بالکل لغو ہے اور اس سے شریعت نے منع بھی کیا گیا. اور یہ شرعی قسم نہیں, یہ بھی کہتے ہیں قسم قسم سے میں نے یہ کہہ دیا, یہ بھی شرعی قسم نہیں. یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے, خدا کی قسم ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا, پھر اس نے کیا, اس کا کفارہ. اور ایک قسم کی قسم یہ ہے جس کا کفارہ نہیں, جس نے صرف اس کو توبہ کر دیا, وہ یہ ہے کہ ماضی کے لیے قسم کھائے, قسم خدا کی میں نے یہ کام نہیں کیا اور اس نے وہ کام کیا, قسم خدا کی میں نے تمہارا تذکرہ اس سے نہیں کیا اور اس نے تذکرہ کیا, تو یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ کی قسم ہے, اس کا کوئی کفارہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ توبہ کرے, جو اس نے غلط بیانی کی ہے اس سے اس کو توبہ کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں وقت کافی ہو گیا, جو سوالات رہ گئے اس کے جوابات انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں دیں گے. دعا فرمائیے, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ببركه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معوذ من جود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. کیا ہے انتقال کی؟ ہاں اس کو پہلے بتا دیتے نا, کیا انتقال کی تھی. اچھا ایک اعلان ہے, اس کو آپ بطور اعلان اگر کر کے دے دیتے نا, تو وہ ہے کہ جوڑیا بازار میں عمران کے دادا جان انتقال فرما گئے ہیں, جو ان کے اعزہ یہاں بیٹھے ہیں وہ ان کو سن لیجیے. آج 3 بجے سب مسجد بھیم پورا میں ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی. جوڑیا بازار میں عمران صاحب جو ہیں ان کے دادا کا انتقال ہو گیا, 3 بجے سب مسجد بھیم پورا میں ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی. اطلاع نہ رہا.